Ik kan niet liegen en jij weet dat ook. Het lijkt of we leeg zijn, maar ik voel nog stroom. Ik wil niet verliezen, want er is nog hoop. Ik dans in de regen en jij kan dat ook. Was je nog pas?